ستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم حضر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تمام اسلام بھائی مل کر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ Ah الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج شب جمعہ ہے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے، مگر آج کے اجتماع کی ایک خاصیت یہ ہے کہ عموماً نارملی مدنی چینل پر ہم فیضان مگر آج الحمدللہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا کہ چونکہ ہم یہ اعلان سنتے رہتے کہ باب المدینہ میں مختلف مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، اسی سلسلے میں الحمدللہ اورنگی ٹاؤن میں جامع مسجد بہار مدینہ، یہاں پر الحمدللہ دعوت اسلامی کا سنت و برا ہفتہ وار اجتماع گزشتہ کئی ماہ سے جاری ہے، آج الحمدللہ اس اجتماع کو مدنی چینل براہ راست ہم سب کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہمارے ساتھ اس اجتماع میں شریک ہیں، اول تا آخر شرکت کیجئے گا انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے بے شمار مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نگاہیں بھی چیکی ہیں بات چیت کرتے ہوئے، اپنے بدن کپڑوں یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے، آپس والے اسلامی بھائی سے گفتگو کرتے ہوئے، اپنے موبائل فون پر جواب دیتے ہوئے، ایس ایم ایس وغیرہ ریسیو کرتے ہوئے، درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدرد دجا، طیبہ کے شمس الدحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھنا دنیا میں بھی برکتیں دلاتا ہے، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب کے عظیم ذخیرے درود پاک پڑھنے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ دنیا میں کس طرح مشکلیں دور ہوتی ہیں اس واقعے سے اندازہ کیجئے کہ کسی شخص نے اپنے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو قرضے کی رقم واپس کرنی ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالی کو منظور ہوتا ہے۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا، کاروبار میں اس کو لاس ہو گیا، کاروبار بند ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ اب ڈیٹ آ پہنچی، وہ تاریخ آ پہنچی، تو قرض خان نے مطالبہ کیا کہ میری جو تاریخ آ گئی ہے، میرا قرضہ واپس کر دیجئے۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، مگر جو قرض خواہ تھا، قرض مانگنے والا تھا، وہ عدالت میں چلا گیا اور قاضی کے پاس جا کر مقدمہ دائر کر دیا کہ اس شخص نے مجھ سے 3000 دینار لیے اور اب تاریخ آ پہنچی ہے مگر میری رقم نہیں دیتا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا، اس مقدمے کی سماعت ہوئی اور اس کے بعد اس مقروض کو 1 مہینے کی مہلت دے دی گئی کہ 30 ڈیز ہے آپ کے پاس، 30 دن ہیں، ان 30 دنوں میں آپ اپنا قرض ادا کر دیجئے۔ اب یہ سوچنے لگا کہ میں 30 دن میں کیسے یہ رقم ادا کروں گا، کاروبار نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص نے کسی عالم دین سے سنا ہوا تھا یا کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ کسی پیاری حدیث پاک ہے، اس وقت گلوبل فائنینشیل کرائسس ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں لوگ پریشانیوں کے شکار ہیں، ہم کبھی کس کے پاس جاتے ہیں، کبھی کوئی فبیل کرتے ہیں کہ میری مشکلیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، ارے دافع جملہ بلا، شافع جملہ بلا، اگر پریشان ہو، اگر مصیبت میں ہو، میری ذات والا تبار پر درود پڑھو، درود پریشانیوں کو دور کر دے گا، مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ وہ شخص یہ تو جانتا تھا کہ 30 دن میں کوئی اور ذریعہ تو نہیں کہ 3000 دینار جیسی بڑی رقم لوٹا دوں۔ ایک آسرا یہ تھا کہ اس نے کیا کیا، مسجد کا کونا سنبھال لیا اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ 27 دن گزر گئے، 27 دن تک وہ لگاتار درود پاک پڑھتا رہا۔ اس رات جب وہ سویا تو خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے بندے پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا، تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں بیدا ہوا تو بڑا خوشحال تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ خیال آیا کہ اگر میں وزیر صاحب کے پاس چلا گیا اور انہوں نے کہا کہ کیا دلیل ہے کہ تم سچے ہو، کس بنا پر تمہیں 3000 دینار دے دوں، تو میرے پاس تو صرف یہی کہنے کو ہوگا کہ جناب مجھے خواب میں کسی نے آ کر کہا ہے کہ آپ 3000 دینار دے دیں گے۔ اب پھر دل میں دھڑکا لگا، رات کو پھر پریشانی کے عالم میں سویا، اب جو سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ مدینے والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا. اب جو آنکھ کھلی تو بہت دل خوش تھا, خوشی کی انتہا نہ تھی. اور جب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب خواب میں تشریف لائے کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ, اس سے فرمان سنا دو, تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صدا کا امید ابھی, میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں, میں علی بن عیسیٰ کو کیا دلیل پیش کروں گا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میری عرض سنی تو اس کی تحسین فرمائی اور فرمایا, اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا, اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد روزانہ کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں, جسے اللہ تعالیٰ اور کرام الکاتبین کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. یہ فرما کر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے. میں بیدار ہوا, وہ شخص کہتا ہے نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر جب قدم رکھا تو آج قرض ادا کرنے کا دن تھا, 30 days 30 days کی مدت پوری ہو چکی تھی. میں وزیر صاحب کے پاس پہنچا, وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا. جب وزیر صاحب نے مجھ سے دلیل طلب کی تو میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنایا. اب تو وزیر صاحب مسرت اور خوشی سے جھوم اٹھے, فرمایا مرحبا بی رسول اللہ حقا, اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 3000 نہیں 9000 دینار لے کر واپس آئے. 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے کہ حضور یہ 3000 تو قرضے کی ادائیگی کے لیے ہیں, پھر 3000 مزید دیے کہ یہ آپ کے بال بچوں کا خرچ ہے, پھر 3000 مزید دیے اور فرمایا یہ آپ کے کاروبار کے لیے ہے, اور ساتھ ہی الوداع کرتے وقت واپس چھوڑتے وقت قسم دے کر کہا, اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے, خدا را یہ تعلق اور محبت نہ توڑنا, جب بھی آپ کو کام کی کوئی حاجت ہو, درپیش کوئی مسئلہ آ جائے, بلا روک ٹوک میرے پاس آ جانا, آپ کے کام دل و جان سے کیا کروں گا. اب آپ سوچئے جو شخص 3000 دینار کا مقروض ہو, عدالت میں مقدمہ ہو, لاسٹ ڈیٹ آخری تاریخ پہنچ چکی ہو, اب 3000 نہیں اس کی جیب میں 9000 دینار ہو, وہ کہتے ہیں میں خوشی خوشی عدالت میں پہنچا, جج کے سامنے پیش ہوا, منصف جو تھے عدالت میں جو جج تھے, قاضی صاحب نے جب فریقین کو بلایا, میں نے 3000 دینار کی رقم پیش کر دی, قاضی صاحب حیران ہیں, وہ مدعی وہ قرض مانگنے والے حیران ہیں کہ بڑا مفلس شخص ہے, یہ 30 days میں کیسے رقم تم نے ارینج کر لی, کہاں سے یہ رقم پیدا کی؟ وہ شخص کہتا ہے میں نے جواب میں سارا واقعہ سنا دیا کہ میرے آقا کا یوں مجھے دیدار نصیب ہوا اور وزیر نے اس طرح میری خدمت کی. یہ سن کر قاضی صاحب اپنی سیٹ سے اٹھے, اپنی جگہ سے اٹھے, اپنے گھر گئے اور واپس آ کر 3000 دینار پیش کرتے ہیں. ارے سارا ثواب وزیر کے لیے جائے, میرے آقا کا تو سچا غلام ہے, 3000 دینار میری طرف سے لے کے پہنچے. آپ آئیے کیا مطلب کہ بھائیوں اب مدنی چینل کے نام Thank you. کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچے کو دوبارہ تھوڑا سا دینے ہے آپ حضرت عمر بن وہب نے جب یہ بات سنی تو اپنے انکار پر شرمندہ ہوئے، ڈرتے ڈرتے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، اپنے کیے کی معافی مانگی اور کہا یا رسول اللہ ہم شادی کے لیے راضی ہیں۔ بہرحال رشتہ طے کر گیا۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صاحب سے کہا کہ جاؤ اب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ حضرت صاحب یہ مسرت انگیز خبر سن کے اب بازار جاتے ہیں کہ اپنی نئی نبیلی بہن کے لیے کچھ سامان خریدا جائے، خوشبو اور گھر کے لیے کچھ سامان خریدا جائے۔ سوچیے وہ شخص کہ جس سے کوئی شادی کرنے کا اختیار نہ تھا، آج زمانے کی خوبصورت نئی سواری بھائی ہے تو 63 دن کی تربیت کی کورس انشاءاللہ سرکاری مدینہ میں ہو جائے اس میں بھی شرکت کی نیت کر لیجیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے سواری بھائیوں کی تربیت کی کورس کرائے تو 3 دن میں اس کے معلم تربیت کی کورس ہو رہا ہے خواہش میں سواری بھائی اگر ان 3 کورسوں میں سے کسی بھی کورس میں آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں مدنی کورس کا مطلب سے مدنی تربیت گاہ سے نام بجا لکھوا دیں اور معلومات حاصل کر لیں Thank you.

آلہ واصحابہ وبارک وسلم. انشاءاللہ الرحمن اب دعا مانگی جائے گی. آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دعوت اسلامی کے آج کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع ہم سب دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نیکوں کے قرب کی برکت سے, نیک اجتماع کی برکت سے ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم أجرنا من الشيطان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم يا رب الانبياء يا رب الصحابه اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے مولا, ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمانے والے مولا, اے بیماروں کو شفا دینے والے, مقروضوں کے قرضوں کو اتارنے والے, یا ستار یا غفار, اے اللہ ایک مرتبہ پھر دعوت اسلامی کے اجتماع کی برکت سے ہم اجتماعی دعا کے لیے حاضر ہو گئے ہیں. مولا کریم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تجھ سے التجا کر رہے ہیں. یا ارحم الراحمین اس بات کا اعتراف ہوئے کہ ہم لمحہ بلمحہ گناہوں کی کثرت کیے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں. یا رب کریم سہو بیدار ہوتے ہیں, گناہوں سے گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور رات گئے تک ہم گناہوں میں مصروف رہتے ہیں. مولا کریم ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر شیطان ہمیں نیکی سے دور سے دور کرتا چلا جاتا ہے. یا رب العالمین ہم اپنے سارے جرموں قصور کا اعتراف کرتے ہیں, سارے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ ہمارے چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو جائے تو سارے گناہوں کو بچنے والا مہربان ہے. خیر اور سلامتی ہمارا پابندی نصیب کر دے، میرا ساری نمازیں باجماعت ادا کرنے والا بنا دے، سنتوں کا حاوی بنا دے، اے اللہ اپنا صابر و شاکر بندہ بنا، کنایت کی دولت نصیب کر دے، اے اللہ حاوی کا ظاہر بندہ بنا، محسن کا واسطہ ہمیں مخلص کر دے، سچوں کا صدقہ ہمیں سچا کر دے، اے اللہ ہم کھوٹے ہیں مولا ہمیں صادق کر دے، ہمیں سچا کر دے، نصیب کر دے، کثرت سے نیکیاں کرنے والا بنا دے، کثرت سے درود و سلام کرنے والا بنا دے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اللہ عبادت میں ہمارے دلوں کو لگا دے، یا اللہ مسجدوں میں مسجدوں سے ہمارے دلوں کو لگا دے، مسجدوں سے محبت نصیب کر دے، یا رب کریم ہماری تمام بیماریاں دور فرما دے، بھائیوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ جو بھی اسلامی بھائی اس دعا میں شریک ہیں، مولا غریب سب کے تمام بیماروں کو شفا نصیب کر دے، اے اللہ سب کے جملہ امراض کو دور فرما دے، مولا غریب ہم سب کو مرضی امراض سے بچا لے، اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے، اے مولا میرے گالیاں دور فرما دے، عافیت والی آسانی والی روزی اور وہ بھی حلال طیب نصیب فرما دے، یا رب کریم جو مارے تن سمے دبے ہیں مولا انہیں قرضوں سے خلاصی نصیب کر دے، غیب سے مدد فرما دے، یا رب کریم بیماریاں دور فرما دے، بے روزگاروں کا آسان اور حلال روزی نصیب کر دے، جو مرکز روزگار ہو کر اس کے حلال میں برکت نصیب فرما، یا العالمین جو بھی اولاد ہوئے اولاد کے طلبگار ہیں عافیت کے ساتھ بے عیب عاشی کے رسول اولاد نصیب کر دے، دین کی خدمت کرنے والی اولاد نصیب فرما، یا اللہ جو اپنے والدین کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے ایسی اولاد نصیب کر دے، جو صاحب اولاد میں انہیں اپنی اولاد کو سکھ نصیب کر دے، اللہ جو بیجا مقدمات میں پھنسے ہیں رہائیاں عطا فرما، جادو ٹونا سیر کے اثرات میں مبتلا ہے شفا نصیب فرما، ہمارے گھروں پر اپنی رحمت رضوان کی بارش نازل فرما، ہمارے گھروں میں رہنے والوں کو بھی قرآن و سنت کی پابندی نصیب فرما، سب کے ایمان کی حفاظت فرما، دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما، ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھوم نصیب کر دے، مدنی کاموں میں سفر کرنے والا بنا دے، مدنی انعامات پر دینی زندگی میں عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دراز عمر میں خیر عطا فرما، ان کا سایہ حقیقت ہمارے سروں پر دراز کر دے، حفاظت فرما، حاسدوں کی حسد سے انہیں بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر اور فتنوں سے ان کی حفاظت فرما، ان کے صدقے ہم سب کی حفاظت فرما، جملہ علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، سب کی خیر سے مدد فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مولا کریم ہمارے شہر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، ہمارے ملک کو استحکام اور سنت و بھرا مقام عطا فرما، اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان اور نسبتوں کی حفاظت فرما، مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما، بار بار ہم سب کو حجر ہمراہ کی شہادت نصیب کر دے، بار بار میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب کی شہادت جنت البقیع میں مدفون اور جنت میں اپنے مدنی حبیب کا پروس نصیب فرما، یہ کیوں کہ وہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دیکھ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، جس کسی نے بھی یہ دعا کی کر دے پوری ہر حال ہر بھائی کو سو مجبور کی، اللہ کرم میں صدر تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین یا رب العالمین بجان نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین Yeah. رحمتوں کا دریا سریا